أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور الله جل جلاله چې څنګه مخکې دلایل بیان کړو د خپل قدرت او د خپل نعمت او د خپل رحمت په مخلوقات باندې دلائل عقلیا چې کم دلی دو سره تعلق ساتي ندل تم یو الله جل جلاله یو دلیل عقلی ذکر کوي الله فرمایي الم تر ان الله آیت نوی نه هر مخاطبہ ان الفلک الم تر ان الفلک آیت نوی نه چې یقینا کشته تجری دا رواني فی البحر سمندر کې بنعمت الله په نعمت د الله سره الله پر مهل کشته په نعمت د الله سره رواني نو کشته ابو سره رواني په اوچه کشته نه چلی نو کوبش نو ام د الله نعمت ته او بچا پیدا کړی دی الله تعالی اپو بو کې بیا د ابو بهاو سره رواني لکه مخکې به بهاو سره یو سو موټرې و غیره دي نرموالم بهاو دې کوبک لکه وی بیا نشټلې نو د ابو نرمواله او د ابو بهاو د الله نعمت ایو زمانہ کې به هوا سره روانه وي بادبانی کیشته وي وته نو دام د الله جل جلاله نعمت اول سمندر کې لارې دي داسې نه چې بس سمندر کې پار باندې ورختای چې کومه غټه کیشته دي نو لارې دي دي سره خپل مې په باغې باندې چلی موقع و تر به کوي انګلیش وته مې فې ګوګل مې باندې باغې باندې چلی دما سرو بلوچستان کې کسان وغې نه معلومات کولان چونو ول خپل لان چونیو نای ماته دا سین نه چلی نو دا الله جل جلاله نعمت دې سمندر کې لارې غور نه بیا جهاز ټکراوي کې په غلطو باندې زی نو په سمندر کې غټ غټ غور نه دیدن نه نو بیا جهاز ټکراوي کې او خرابيږي ندی که ار یو کراوالی دنیا مچه ار مانا کلی دا نو ٹولی سیدی دا ٹول دا اللہ نعمتو نی نو تندو گوری کشتو تا جب سمندر کی دا روانی پا نعمت دا اللہ جل جلال ہو سرا فلطب دا اللہ سرا پا احسان دا اللہ سرا پا حکم دا اللہ سرا دا چلی گی دا اللہ احسان دی او لطف دی په مخلوقاتو د الله امر صدا پر لیوریکم من آیاته د پاره د دې چې او خی تاسو ته الله تعالی من آیاته د دلایل خپلونه د نه خپلونه د سمندر کې بلا آیات دي عبرت په کې له سمندر کې ډیر لوی لوی عبرتونه برات مادا بلوچانو وی استاجی داس مئی دے پکی چه دو گزونا انسان لکرانٹ ورگئی داس دو تا نزدی کنا کرانٹ دلر گئی خپلا ایلانچون دولانچون اچار او عجیبک قیمتی سیزون آگئی وی داس مئی دے پکی چه منگ نیسلو چه شپگو کلو گیارا لک روپای منگ لجوڑ گئی کچره وزنی سیواشی 20 کلو شینو بیا 40 لک 45 لک تونه مې وته وي عبرتون دی پکی الله پکی عجیب مخلوقات پیدا کړی غو یو پیرامون ته لانج خراب شو بیا د لارې پتن لګي دوه ګنټه غالبا نه راکړي چې مسلسل دوه میان رااله زمون لانج یو سر نه بل سر نه دیګه کېدو ابل کل چې بل کم ځای کې لانج شو هغه خواته مونږ رسو خیر خوا یو زناور ته ګورا مې ته ګورا دا دغه د خلی خبرې او خیر خوایا ته ګور پکې غرونا پکې موجنا چپه مختلف نه دي تجارت پکې عبرت پکې خبر ده تعالی دا الله بلا آیات پکې موجود دي عبرتونه پکې شتا پیدې پکې شتا تجارت پکې شتا دا ټول د الله جل جلاله د قدرت او د طاقت نه دي چې الله جل جلاله تاسو ته په دې سمندر کې هغه وخی الله فرمایي ان فی ذلک الآیات یقینا په دې خبره کې دا کیشته ګرځي هواګانې دي سمندر دې چپی تجارتونه دا ټول په دې کې لا آیات خامہ عبرتونه دي خامخ دلائل لی لکل صبار شکور نو دا مبالغی سگی دی دا پر هر ډیر صبر کون کی او دا پر دا دیر شکر گزار انسان نو دو سی پتا اللہ ذکر چې کم انسان کې دا دو سی پتا زکر سمندر کې عام طور دو حالات محی درازی یا خو به داسې ګډی وړی چې پیرا شي چې ګډ وټ بریوالی د مرگ سایبان ته به نه نوځ نو هغه ټایم کې بیا سه په کاري چې حالت حالات را شي صبر په کاري صبر حال مسائل او یا به بهترین هوا چلیږي بهترین نعمتونو به میان بنی سي تجارت پکې بهترین سیل پکې نو نعمت ته په نعمت باندې سه په کاري هوا به برابرې موسم به د سمندر برابرې نو بیا شکر پکار نو سمندریان بس دغه دوه حالاتو کې د چکم انسان کې دا دوه خبرې وي الله یاد نه عبرتونه اغستې شي ځکه که څه حالات سخت شي او ته غیر شروع کې نو بیا ته نه عبرت څه کې الټه کافر کې او کنه شکر شروع کې نو بیا انسان خرابې کې بیا دوه حالات خراب دي نه شکرې او بے صبري دا دواړه نقصان دی کله ایمان وړي او کله سړی هغه ګناګارې بیا الله جل جلاله دا دوه صفات ذکر کړو صبر ان شکور د دې یو حدیث ته اگر چې سند لګ غایب ته زو فقیر دا دوه کامل صفات نبی علیہ السلام پر مال ایمان او نسبان د ایمان دوه برخې دي بیا پر مال فنسپن فی صبر نیم چې دی دا په صبر کې دی مصائب راځي صبر کوي او نیمه یې چې دا په شکر کې دا بد حالات راځي نعمتونه راځي نو شکر وکې او خراب حالات راځي نو پاغي باندې بس صبر کې نو ایمان ته الله جل جلاله د صبر او د شکر نسبت وکړه دا دوه کامل صفات د مؤمن دي مومن کې چې دا دوه صفات موجود دي یو صفت د صبر او بل صفت د شکر دا کامل ایمان والے دی ایمان چې په کوم صفاتو کاملېږي نو هغه غټ دوه صفات نبی علیہ السلام بیان کړو یو شکر او بل هغه انسان کې صبر دی او صبر مې ته بیا بیان کړو صبر هغه دا انساني خصوصیت ها صبر حیوانات کې نشته ځکه حیوانات آزاد دي اي کې خواهشات تی پای سره کنټرول نشته نه بس نفس راټینګ کی پردی پټی باندې مرزي خپل باندې مرزي غي د پرسه قانون نشته شهواتو کې ځکه قانون نو صبر هره ټینګول ته وي صبر اوره به کې منع ته وي او پرشتو کې نشته خبره ځکه اغي کې اغي باندې سکه نشته ای الله په یو ډیوټه باندې لګولې ده الله په معرفت باندې کامل لګي دی غي ساج کم دی شاوات په سره باغې کیشته ده پای کې د سره شتره نو کنټرول کولو ته ضرورت نشته انا عبادت پای باندې بوج چې نفس په عبادت باندې راټینګ کی نو پرشتو ته صبر ضرورت هو حیواناتو کې شهوات شته او خپل نه باغی باندې کید نشتا انسان دے پد کی شہوات اون دی بل طرف ته پہلا قیودا ته میری مصائب راضی نفس براٹنگی صبر علی المصائب طاعت راضی جمع دے او دس لنگ والی نفس براٹنگی صبر علی الطاعت خبر جان تعالی او صبر عن المعاصی گناہ محت راضی نو لگا دے حیوان بنی چی دے حیوان دے ند باندې د الله د طرف قیودات موجود دی او قیودات د وجه الله عقل ورکړي دی چې دی او پیژني جایز لارم پرې خړه خوارځه کې بخپل شهوت نه استعمالي الله عقل ورکړي دی نو لہذا الته کې با کنټرول کوي د ګنا نه صبر عن المعاصی دا کامل صفت ده د انسان کې د مسلمان او دا صفت کامل او یو د بل صفتم د کمال صفت ده زکا د ایمان والا کامل صفت ذکر ده چې دا خبر ظاهر ده چې هیڅ یو نعمت د انسان خپل ذاتی نه ده وما بكم من نعمت فمن الله ذاتی نه ده مچ کله دا خبره یقیني نه ده چې ذاتی ده هر یو شی ده سره پرده ده د الله دی طرف ده نو بیا چې چا بل چا چاله څه شی ورکړي نو دا اغه اولن زل کې اعتقاد دا پکار ده چې دا شی ده د زمان نه دی او بیا چې هغه سوی نو دغه منلو په کار دی مشکرم انسان راکا کې د الله عبادت ته اس ټیم کې بیا اغلا چې ټول نعمتونه په چا کړی د ابتدا نه راواله تر انتها پورې نو چې د هغه نعمت یو غنه او دغه اطاعت کې په کار دی چې ګرو عمر کې دغه نه فرمانی نه کې ارس هغه درکړي مشکرم کمالی صفت شو نو دا دو دا مومن کمالی صفات دی بس اسانه ترجمه دار شد پده که خامها لآیات دلائلی لکل صبار شکور دا پار دا هر کامل مومن زکا کامل مومن علی چه پاگا کی کامل صبر موجودی او پاگا کی کامل شکر موجود دی دا دو بہترین صفات دی او خیری خبران تقریبا امام ازالی رحمت اللہ تعالی علیہ ذکر کړی دي صد پاس او یا ایتونو کې الله جل جلاله صفات صبر ذکر کړی دي ارز او سر نه وی میوه ذکر کړی لکه مثلا مثال کې طور پر یو ځل الله فرمایي صبر کو ان الله مع الصابرین دا الله ما یته ملګرتیا او نصرت چا سره دی صابران سره بل ذکر کړی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب بل ځل الله وی به حساب ورکوم بل ځای ذکر کړه اولایک علیهم صلوات من ربهم ورحمه رحمتونه براوري دا سه هر ځای کې چې الله جل جلاله د دې تذکرہ کړی دا نو سره الله جل جلاله یو نوې سمراو مې ذکر کړی دا نو دا د کمال صفت ته مؤمن کې د کمال صفت ته صبر او شکر وایذا عشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين دا زجر دی یو قسمه زورن را ده پارا ده ناشکر انسان دا کپران دا ده طول نا کامل ناشکره ده کئی ده سر منعیم نمانی اے مومن خوبا یو انام خبل کامالو گٹی اوکار بیکڑی ویداماو گٹو ناشکری شو رکڑ بل چا ده ویداماو گٹو دا پسر مومن خوبا یو شیک ناشکرو گی او کافر له خوش الله سور کړی دی کم منعم دی کم په نعمت کړی دی داغه شکر پکار دی داغه اولنی شکر دار دی چې ته هغه منعم منعم وګړي هغه سر اول منینا خبر ځان تعالی او مشرکی خو منی دا به وایو خو مشرک بیا هم نه شکر کوي ځکه منل داغه پکار دی او دی وسره بل شریکي نعمتونه داغه احسان ګڼل پکار دی او دی وسره بل شریکي اتان دغه په کار دی دی سره په کېبل شریکي الله جل جلال هو دغې متعلق ذکر کوي وای زغه شی هم موجن او هر کله چې گیر کې دی لرا موجن موج جمع د موجتون د موجونه چپی د سمندر او الله فرمای ک ذللی ذلل جمع د ذلتون د ذلا هر هغه شی ته چې بل شی پټ کې دیوال لې تا باندې سور کړه داستا ذلا شو غر دې ته تلانې ولاړې پتا باندې سورې کړه داستا ذل شوا چت ستا ذل شوا زلهر عاشه ته وي چې بل شه باندې سورې کی صاحبان شي الله پرمای چپی پراشي خدا سي چپی پراشي چې سم صاحبانو نه لکه د غرونو غرونو په شانتي چپه پدی باندې سمندر کې راشي. الله فرمای دا اعوذ الله مخلصین له الدين بیا الله رب لي او خالصون کی دی الله لرا الدين بلنا او چغا بیا چغا الله ته وي. نو دی مشرکانو په وجه سمندر کې بغیر شو ندی به اخلص او اخلاص نه کارواله بوتان به راغستل او سمندر ته به وشتل الله ته به چغا والا چې کله به گیر شنو بس دا کار به کو چې کله به گیرې دل نه دا کار به کو. عجیب عادت دي د مشرکانو بنو حنیفه قوم تر شوی ده بغټ بوتي جوړ کجوري نه اډو کې وخلیو په زمانہ کې کات راغې بلل کو ته لګیدا وسوله کې د لغبوتي کوترا کو غې نه خوراکو دا ورپسې عربو خندا کولا ویا کلو بنو حنیفه ربهم بنی ابنو حنیفه خپل رب خوړل خپل خدای بیا خوړل د کات په زمانہ کې داسې عجیب عجیب عادت فصل به وی دا د بوت شو دا د خدای شو نو قدرت شانو چې الله جل جلاله دوی کې حساب کنه به الله غټ کو نو دی به ور داسې چل دی بوت سره مونږ وران دي کنه ایت ضرورت نو خدای په فصل څه کوي نو چې کم بخښ لګ نو هغه به بوت تک وي زبس دا د بوت شو د بوت خدغه ډیر دی د سوکنيشته به نوا ده او چې کم کمزور نه به الله تک دا ځکه اسما عادت دلته الله جل جلاله د دې یو خراب عادت ذکر کړي چې ګوره دې بوتان الله سره بلی او چې کله سختی راشي نو بیا په سختای کې आवाज چاته کوي الله تکول وکړ او دا خه عادت نه دی او الله دې ماپیو کې دا خو هغه زمانہ کې د مشرکانو صفت او خنن د مؤمن صفت دی د جګیر شنو لاولې په خپل جیب باندې نظرې یو اسپتال او بل اسپتال چېونی شي خیره کنه بیا سپاره راوالی جمعات کې هر جمعات کې چې د سپاره ګټ کې را پرتین وغیر راوالی دړي مړي ته وسانډي او به په کورونو باندې وی شي نه کومګل دا سپاره وي مونږ لا سپاره وو دا احسان پراموشي ده د منعم ته هر وخت کې توجه چې مخلوقات هم داغه دي او صفات هم داغه دي نو دا بیمارم دا هغه مخلوق ته الله را واست دي نو لاول رجوع چاته پکار ده په حالات کې رجوع چا ته پکار ده پریشانه کې رجوع چا ته پکار ده خوشاله کې رجوع چا ته پکار ده وانابو الی الله ففروا الی الله وانیبو الله بار بار فرمای رجوع غته وک نو نن د مسلمانم اک حالت جوړ شوی ده کم چې هغه سابق مشرکانو خدا مومن ده کامیاب ده بهر البیام او هغه ناکام او خدا حالت ختمول پکار دی انسان لا ک انسان دا غوړي حدیث پاک کی راضی چې د دې په سختو حالاتو کې دعا قبول شي نه دې ته پره په حالت کې دعا کوي خبره ده انتر ندی بدا کار کاو چگیر بشنو دعو الله مخلصین له الدین راو بے بلو چغ بے بیا خالص کولا الله لرا فلما نجاهم الله پرمای فلما نجاهم الى البر او هر کله چې به موږ نجات ورکړی تا الى البر اوچتا فمنهم مقتصد بعضی د دین به هغه مقتصد بو یو دویشته مسی پاره کې مقتصد تر شوی دی دا مقتصد معنا مقتصد او د اقتصاد نه دی بیا نه روایت وي لکه روایت کې راځي ما عالم من اقتصد سوک چې میان روي کوي نو دې بچا ته محتاجي کینه بعضی کسدا سي پیسې ورته جوړه کی بیا بل تلاس سي میان راو چلی میان راو خو میان راو قران کې یو دوشته مسي پاره کې تیر شوی دی نو ال تک قسم خاص د مؤمن مراد دی یو خاص قسم مؤمن پکار دی فمن هم ظالم لنفس ال تتشتشی ما کړو ال ته په جدا معنا باندې یو خاص مرتبه د ایمان مراد یو خاص مؤمن مراد دی اعمال ولا عدلت مقتصد رست وګورئ نو دلته رست کل خطار کفور راغلی کافر نو دلته د کفور په مقابله کې دی نو دلته کې اگر چې علما دا معنا کړی دا فمنهم مقتصد بعضی د دینه مقتصدی میان راو مطلب دا دی بیا په کوپر کې ډیرو غلو نه کوي صحیح توزی نو څنګه زه ته بیا الله یادې چې ګورئ سمندر کې چا خلاص کړو الله نو میان راوي کوپر او بعضو دا معنا کړی دا مقتصدی په کوپر کې کوپر کې ډیره اوچتواله نه کوي بعضو دا معنا کړی دا په ایمان کې میان روي خو مقتصد نه مراد صحیح معنا دا الله مشرف علی تنویر رحمت الله علیه ذکر کړی دا چې دلته کې رستو خطر کفور راغله ده داغه په مقابل کې دلته مؤمن مراد دي بعضی چې سیټ تلل شي نو الله وی اغه احسان و تیادی چې سمندر کې معبود غرزول بچکړې الله يم نو دې مقتصدی دي بیا په ایمان باندې روان دوباره کافر کیږي نه چې کوم احسان په الله کړی نو دا احسان په بدله کې په خپل ایمان باندې او په خپل وحدانیت باندې برقرار پاتې شي بیا بوت نه رخلی او بوت د الله سره نه شریکي نو پکارم داسي دورنګي نه پکار دورنګي جوړ کړې کرم دورنګي نه پکار دورنګي د انسان کې شتا الله بل ځکه په سورته فجر کې مته رب شي ان شاء الله فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيكل رب اكرما الله پرمای انسان چې دی چې کله الله د دې کرامو کې نعمت پیو کې نبی الله رب باندې ډېر احسان هذا من فضل ربي پکورو چې تجدلی و چې کله غیر کې واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق رزق بیره تنګي هر شي کپڑے پر اتنګي کې رزق مال حال جان اولاد دی واخلي فقدر عليه رزقا فيقول ربي هنن بیا وي الله یو ذلیل له رسوا یک نه دور زمانه نعمت درکړو خبر ده تعالی یو انسان به ټول عمر په دغه باندې مثلا خوراک کړي نو مثلا شل کاله دیر سلويخ کاله الله تعالی یو نعمت درکړو داغي شکر هو پکار دی کنه او که یو رس به دل راغی نو ناشکره کلمات بوی ده یو رس دل بو دخکاری خود دیر شو کالو چی نعمت استعمال که غب ہوتا نخکاری نو ده دی وجه دورنگی نه ده پکارا اللہ بل جاکم ذکر کرده دل تیم ذکر کرده نن ده مومن هم ده صفت ده خوچی گیری کی بیا و جماعت کی بینی خوچی خشو نو بیا ده سار موس خوڑو کئی نه خبر ده انتره لگا نه بیا ور پس رو نور هم پریدی دانه ده پکار ده کافر صفت ده الله تعالی فرمایو ما اجحد بی آیاتنا او انکار نه کوي د آیاتونو زمونږ نه الا کل خطار کفور مگر خطار خطار غدار ته وي اور نه دل اے دوی چې مشکل ته گیر شو موجونه پیرانو نو واده د چا بوتي اوغرځاو چې غا چاته ولا ایمان په چا راړو پاللا واده وکړه الله تعالی به منو الله بچ کړو نو بیا چروت نه غدر یو کو غدر داده چې کم د الله وحدانیت اختیار کړو هغه کې به الله سره شریک شو جوړ کو الله وی دا عینادیان دي په دې کې عیناد موجود دي او الله پرمحي هر عینادی چې دی د آیاتونو نه زموږ انکار نه کوي او کوي د آیاتونو نه انکار نو هغه څوک کوي هر خطر کوي غدار انسان مبالغه ده او کفور هر ناشکر انسان چې بیا سټ راشي او الله او چې تر اوسه نو بیا دې سختی لري بیا ته الله ته چغي والی لري بیا ته نه الله سره چې ایمان واده کړی ایمان پر وړ بیا ته نه غیری حالانکه کچر دی انسان اغه نعمت د سمندر ته کتلې او کدی انسان اغه د غرونو په شانتي موجونه ته کتلې نن دی انسان لپ سایډ باندې د الله سره غداری نه وکړو پادری پکارو او د الله نه شکرین نه وکړ بلکې شکر د ایمان باندې چلیدل وکړو او الله پرمحي چې هر انسان هغه کې د غدارۍ صفتی او پاغه کې د ناشکرۍ صفتی هغه به د الله د نعمت نه انکار کوي هغه د الله نعمت نه مني د الله د نعمت شکریا بنا دا کې نو مؤمن لا هر مؤمن لا هر نعمت د الله غنل پکار دي او په هیڅ یو وخت کې د اس نعمت نه شکریا نه ده پکار دار کافر صفات دی مومن لدی نزان ساتل پکار دی علم ترایتن گوره مخاطبا ان الفلکا چیه کنن کشتی تجری روانی فی البحر سمندر کے بی نعمت اللہ پنعمت دا اللہ سرا چی ہوا دا اوبدی دا اوبو بہاو دے سمندر دے لیوریکم د پاره دی چو خیتا ستا من آیات ہی د دلائل د قدرت خپلنا ان فی ذالک یقینن پته کې لا آیات خامخ دلائل دی خامخ عبرت ندی لکل صبر شکور د پاره د هر ډیر صبر کون کی او د پاره د هر ډیر شکر اوخ کون کی وإذا باغ وخت کې غشیهم چپټ کې دی مشرکان لرا موجن موجنا چپی کا ذللی پشاند سایبانونو پشاند غټ غټ سورو پشاند غټ غټ سجونو چې پتاي سورې کړي کذ ذلل پشان د سایبانونو دعو الله دی بلی الله لرا مخلصین خالصون کی لهو دی الله تا الدین چغاو بلنا فلما نجاهم الله پر مهر کله چې مونږ نجات ورکو دی تا ایل البر اوچتا فمنهم پس باز د دینا مقتصدن مومنانی قائمی پا توحید بانده وما یجحدو بی آیاتنا و انکار نکی دایاتون زمومنا الا کل خطار مگر هر غدار انسان کفور هر نشکر انسان هر دیر غدار او دیر نشکر انسان الحمدللہ رب العالمین و العاقبت المتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و علیه و صحبه اجمعین. یا اللہ سے عطافیت فرات را نصیب کی، یا اللہ خیر و برکت را نصیب کی، یا اللہ ستا دنیمتنو باندے، یا اللہ شکر را نصیب کی، یا اللہ ستا طرف چکم بد حالات راجی پائے بانے صبر را نصیب کی، یا اللہ پریشانو نمنگو ساتھ، یا اللہ شرک بدعات و رسومات نمنگو ساتھ، یا اللہ غدارے و نشکرے نمنگو ساتھ، یا اللہ ستا نعمتنو زمان پر ذہن کی، ستا نعمتنو کی، یا اللہ داگی دا شکری توفیق را نصیب کی، وصل اللہ تعالیٰ نخرہ. Thank you.